Ja, dit was zojuist Amsterdam Galaxy Museum terug op het Groene Veld Stadium. Al waar Anatol, mijn vriendje, zat weer zitten te rammen, dat is wat je goed hoort. Even wat dichterbij. Thank you. Nou, lieve luisteraar, dat was Anatol en zijn vriendjes. Ofwel, zo, nou, kijken waar we nou heen gaan. Ik heb een patatje op, en het smaakt toch eigenlijk wel naar meer. Het was helemaal geen vrijwilligers area waar ik een steen naartoe gooide, dat was de afvalberg. Zo, mannetje van de radio. Heb jij pauze of zo? Ja, ik wilde net een rondje gaan lopen. Zo, nou, je hebt wel voldoende drinken meegenomen. Ja, dit moet me even voortduren. Die matte heb je en een Afrikaans. Wat? En een frikens. Frikens en een matte. Je moet een beetje balanceren. Ja, warm, koud, dronken energie, weet je wel. Zoek de balans. Helemaal yin en yang. Ja. Maar hoe is het met de koffietent? Loopt het allemaal een beetje? Ik wil wel nog. We zitten nu op de 90 euro. Dus, 90. Wel, 90, ja. Dus het zijn 60 muntjes. Ja. Maar ik vind wel dat we over de 100 heen moeten komen voordat we dicht doen. Over de 100, ja, dat lijkt me wel goed vonden. Ja, toch. Moet wel lukken. Maar het is lekker druk, toch? Nou ja. Je hebt niet heel veel mensen meer die tot 5 uur door willen beuken en koffie drinken. Ja, dat is een beetje eruit. Ja. Nou ja, je kan wel een tijdje open blijven. Ja, denk ik ook wel. Ja, zeker weten. Ja, ik moet ook genoeg koffieslaapjes hebben. Ja, nou, ik kom wel terug, hoor. Goede koffie en mijn sandalen staan nog hier, dus ik kom zeker nog een keer terug. Ja, gezellig. Nou ja, het is toch wel echt aanzienlijk rustiger vandaag dan gisteravond. Ja, gek, hè? Ja. Zondag, hè? Zondag. Ja, ik vind het toch raar, ja. De burgerlijke man moet morgen weer naar het werk, hè? Precies. En dan krijg je toch een beetje dagjes mensen die dan overdag even komen kijken, weet je wel. Ja, want het liep echt in één keer keihard. Ja, hè? Vanmiddag was het echt. Ik had echt om 1 uur moeten komen. Vandaag was de dag dat we echt vroeg moesten beginnen. Ja. Maar ja, ik dacht dat het gisteren zou zijn. Ja, jij was er niet. Nee, ik was er ook niet. Nee, doei. Ik dacht 3 uur maar, open vandaag is goede tijd. Heb jij programmatische hoogtepunten nog voor de boeg, denk je? Nee, ik heb nog helemaal niks van het programma gezien. Oké. Maar ik heb goed geprobeerd zoveel mogelijk te vermijden, zodat ik niet iets heb van, dat mis ik, weet je wel. Maar wat wel handig is om te weten, denk ik, is dat is onder de radar, deze informatie, dat die enorme vuurshow van gisteren, een enorme vlam die gaat. Nog een keer. Ja? Hier? Nog een keer vanavond. Nee, in die hoek daar, die punkstage. Oh ja, met want ik zag gisteren zag ik alleen... Ja, die enorme steekvlam. Hè? Nou, kom lekker kijken. Ja. Ik denk, Weet niet hoe laat? Later, nee. Oké, nou, ik zal proberen. Het even uitvinden, want ze wisten het ook pas net. Ze waren net gevraagd om het nog een keer te doen. Dus, Oké, die wil ik wel graag nog even zien. Ja, ja toch? Een machtig mooie show. Ja. De oude ADM was ook een gast en die had zo'n heel orgel gemaakt van vlammenwerpers. Ja, Erik Albijn, het vuurorgel. Die was ook heel vet. Ja, dat is waar eenmaal. En nu hebben we Marijn die de boel in de fik steekt. Dus dat is wel wat meteen voor. Bring on the fire. Bring on the fire. Dus een metamorfosis gaat het best als het heet is. Dat was ook een leuke vuurshow, maar dat was niet zo spectaculair. Ja, dat was gewoon met van die hoepels en stokken en zo. Dat is ook leuk. Maar is toch leuk. Ja, hartstikke leuk. Ik ben niet kieskeurig, zolang maar in de fik staat. Ja, precies. Ja. Maar groter vuur is beter hoor, wat mij groter betreft. Groter vuur is beter vuur, ja. Ja. Ja. Ja, behalve die schuur van Ruighoort, dat vond ik wel zonde. Ja, dat was een hele grote vuur. Maar, vuur is leuk als je het onder controle hebt. Ja. Dat is een beetje... Nou, een beetje out of control. Maar ja, ja, ja, maar meer van zolang het niet je huis is, dan, ja, ja, ja, dat is leuk. Of je schuur. Nee, maar hier, ja, die silo die moet weer in de fik. Er zijn nog grotere plannen qua vuur hè, voor de silo. Ja, wat dan? Overgieten met napalm. Oh. Tot de muren helemaal nat zijn. Ja. En dan van onderaf de fik erin. En dan? Dan krijg je een soort straalmotor krijg je dan. Watch it burn. Huh? Watch it burn. Ja, daar gaat er heel veel kracht, daar gaat er gezogen worden van onderaf, ja, weet je wel. Ja, dus, met de vlam in de pijp. Kijk, zo is dat. Ja. Radio feature, hè? Ja, mannetje van de radio. Ja, mannetje van de radio, ja. Maar wat gaan we doen dan nu? Ik weet helemaal niet, ik ben de weg kwijt. Ik ga even mijn versie aantrekken. Dat gaan we plan maken. Ja, goed idee, ja. Maar weet jij nog waar we heen kunnen nu? Waar we heen kunnen? Nou, er zijn nog circus acts tonight. Waar? In het circus. Oh, in de tent. Uiteraard. Oh, ja. Uiteraard. Er is heerlijke koffie te halen bij de koffiebar. Ja, die koffiebar. Heerlijk. De koffie moet wel nog gezet worden. Hij moet nog gezet worden. Okay. Ja, het is een beetje het motto. Rekening ook, met enige wachttijd. Ja, nee, is het motto. Onze nee. collega's doen ontzettend hun best om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Yep. Alle beentjes worden bijgezet. Zeker. Ja. En hele lekkere cake ook. Hè? Heerlijke cake. Ja, moet van je, de master himself. Van de master himself. Ja, zeker. Maar als je te veel jointjes hebt gerookt, dan loopt hij wat minder soepel door de keel. Ja. Dus daar, pas daarmee op. Maar en dan een kleine waarschuwing vooraf. Die gladde thee kan je erbij nemen. Die gladde thee, ja. En die gladde jongen kan je er ook bij nemen. Gladjakker. Gladjakker. Wacht even, ik word geïnterviewd. Nee, wij doen geen interviews. Wij doen geen interviews. Nee, alleen maar praten. Alleen maar praten gaan. Ja, okay. Nou, ja. Jij bent ook maar Jan Modaal, hè? Ik bedoel. Nee, ho, ik ben niet modaal, hè? Je bent niet modaal. En ik ben ook geen Jan. Ik verdien ook geen modaal. Nou, wat je verdient, weet ik niet, maar wat je krijgt. Nee, ja, whatever. Ik verdien wel modaal, maar ik krijg geen modaal. Ik verdien echt ver boven modaal. Bless your soul. Zo, man. Ik krijg helemaal niks, joh, die kutleiders. Was ik maar niet zo knap en wat rijker. Ja, ja, maar waar ga ik nou heen, joh? Je staat hier maar een beetje te land te kanteren, jij. Maar wordt dit ook uitgezonden? Ja, dit wordt live uitgezonden. Ja. Jezus, ik ga mijn moeder bellen. Jezus. Nee, je kan je moeder de groeten doen. Ja, mams. Ja, nou, doe dan. Mijn moeder is niet van... Ik kan allemaal op radio. Ik wil graag mijn moeder bedanken. Oké, ga door. Maak de lijst maar af, hoor. Oma! Nee, het is wel nog lekker druk, hè, hier. Ja, het is hartstikke gezellig. Ja, gewoon. Druk genoeg. Er gebeurt van alles. Ja, ik had eigenlijk gedacht zondag, oh. Ja, nee. Ja. Gaat dat wel... Nee. Ja, wel prima, toch? Hartstikke. En er zijn dus nog plannen met de silo ook. Dat is geheim. Oh. Alleen op nationale radio. Nee, die vuurshow van gisteren, die gaat hoogstwaarschijnlijk nog een keer. Oh, gebeuren. Vet. Ja, fucking vet. Maar ze hebben pas net doorgekregen dat... Mag. Kan. Nou, dat, ze zijn gevraagd om het nog een keer te doen, maar... Zeker. Ze moeten wel al die shit hebben natuurlijk. Ja, want al die napalm. Heel veel brandmateriaal. Al die napalm. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Marijn die was, ja, die zag er heel zakelijk uit. Oké, okay. Ja, die stropdas en alles. Ja. Van het bureaucraat. Nou, ik ga even in de metaalslagerij kijken hier. Ja. Zorg je dat je wat informatie op doet ook? Waarover ook alweer? Nou, over waar je naartoe gaat natuurlijk. Oh ja. En hoe laat het vuur? Ja, want als je dat weet, dan wil ik wel even op de hoogte gebracht worden. Ik ga dat uitzoeken, want het is heel belangrijk dat iedereen dat op tijd weet. Het gaat helemaal niet goed met ons, ik moet even ingrijpen. Oh shit, oh man. Nou, dat gaat inderdaad helemaal niet goed met de koffiebar, dankjewel. De koffiebar, alle elektriciteit valt uit. Iedereen in paniek. In de machinekamer.